Trendafili. Cristina me bucul de sonie, ki se gjese që zndrisin si han, dhe bubuqet me mami dhe shonje, të nda fil mbilule krena, të shikonja. Shikonja dhe male busqeshje në shpirtin tim si e vendim e pa. Pranteje kaloja, lule tjera nuk ishte si ti. I brengosur për era mendonja, si dikur do ndeqa vetmi. Bregën time, kur kujtja të regoja, po e mbaja të fshetën në gjim. Bregën time, kur kujtja të regoja, të shetë në një. Erdi vjeshtat dhe lule të falë, i brengosur që rështoja për sri. Sytë e mija të mira më spane, u derdën lodë me plotë nostalgji. Pa burë buqe, pa burë buqen t'ingelesh e fatë, do vi vera do qelesh për.